Seko kanisa mwana mamaga Kungiti na miso kakayozala Kungiti na ngai Uyuyu Kungiti na ngai Vikie shama shama Vikie shama shama Manyokoro komoninga boete shama Manyokoro komoninga boete mama Vikie shama shama